Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam w Klubie Trójki. Tematem dzisiejszej audycji będzie rycerskość i współczesność. Zastanowimy się wspólnie nad tym, co średniowieczni rycerze mogliby powiedzieć o dzisiejszych mężczyznach. Oraz porozmawiamy o tym, jakie są przyczyny kryzysu demograficznego w Polsce i w Europie, bo to przecież też zahacza, można powiedzieć, o kryzys męskości. Ze mną w studio jest Krzysztof Zuba, delegat stanowy rycerzy Kolumba, przywódca rycerzy Kolumba. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. A na łączach Bartosz Jastrzębski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pisarz, filozof i etyk. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Oraz dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspert ekonomiczny również z Instytutu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie panu. Zaczniemy od profesora Bartosza Jastrzębskiego. Panie profesorze, w swoich publikacjach, bo od tego chciałam zacząć, nawiązuje pan między innymi do Ramona Lula, średniowiecznego tercjarza katalońskiego, do jego dzieła Księga Stanu Rycerskiego. Co znajduje pan aktualnego w kodeksie rycerskim i jakimi wartościami kierował się średniowieczny rycerz? Sprawa jest fundamentalna, to znaczy średniowieczny rycerz przede wszystkim realizował trzy cnoty teologalne, wiarę, nadzieję i miłość oraz cztery cnoty kardynalne, spośród których warto w tym kontekście wymienić męstwo obok umiarkowania, roztropności i sprawiedliwości. No można byłoby powiedzieć, że właściwie od każdego można byłoby, a w każdym razie od każdego chrześcijanina, czy też każdego, komu bliski jest świat wartości chrześcijańskich, oczekiwać realizacji takich wartości. Natomiast rycerz, jak pisze zresztą Raymond Lull, jest tym, który jest gotów walczyć o te wartości łącznie poświęceniem swego życia. To znaczy jest to koncepcja, która mówi, że tak jak z jednej strony kapłan przez swoje modlitwy stara się i swoje działania stara się urzeczywistniać te cnoty, to rycerz jest tym, który je urzeczywistnia tam, gdzie można byłoby powiedzieć, modlitwy już nie pomagają. Tam, gdzie zło rozpanoszyło się tak bardzo, że trzeba zadziałać również pewną siłą fizyczną. Natomiast tym kośćcem, tym kręgosłupem rycerza jest oczywiście wierność pewnego rodzaju wartościom i brak lęku przed staniem przy tych wartościach, nawet za cenę życia. W ten sposób zresztą to ujmuje właściwie rówieśnik Raymonda Lula, święty Tomasz, mówiąc, że męstwo jest męstwo, dzielność, różnie to się określa, jest gotowością trwania przy dobru, nawet przy cenę, nawet za cenę życia, prawda? I to jest jakby coś, co wyróżnia rycerza i coś, co powoduje, że rycerz, jak pisze Raymond Lull, zresztą później to się przyjęło, nie jest tylko, rycerstwo nie jest przywilejem urodzenia, bo to w wczesnej epoce feudalnej tak to ujmowano, rycerzem się po prostu człowiek rodził z odpowiedniej rodziny, ale rycerstwo to jest stan ducha, sposób życia. Tak. I tutaj właśnie pan profesor nawiązuje do Tomasza z Akwinu. Ja chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że to, co też pan profesor przytoczył już, że święty Tomasz pisał, że jeżeli komu należy się tytuł mężnego, to przede wszystkim tym, którzy wytrzymują przeciwności. I tak jak już profesor wspomniał, też święty Tomasz pisał, męstwo należy do czterech cnót kardynalnych. I dwa główne działania męstwa, jak można tak powiedzieć, to wytrzymywanie zła, a z drugiej strony atak na nie. A ja chciałam od razu jeszcze dopytać, jak pana zdaniem współczesna kultura kształtuje młodych mężczyzn? Czy faktycznie wychowuje ich do walki i tak naprawdę jaki model mężczyzny promuje? To znaczy, no, współczesna kultura oczywiście w żaden sposób nie promuje tego modelu. Po pierwsze, przez nieustanne podkreślanie, że wszystkie wartości są wartościami względnymi, relatywnymi, kulturowymi, historycznie wytworzonymi, a więc można je też historycznie zmienić na inne, a może nawet jakimś dekretem zamienić takie wartości na inne. No nikt nie jest w stanie poświęcać życia za wartości, które wszyscy dookoła, tak jak dzisiaj to ma miejsce wcześniej, które przekonują, że to są wartości tylko stanowione, będące wynikiem jedynie umowy między ludźmi i jutro mogą być inne, prawda? To ten człowiek poświęca swoje życie, jest gotów poświęcić swoje życie za pewne wartości wtedy, kiedy wie, czuje i otoczenie go w tym wspiera, że te wartości są wartościami absolutnymi. No dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy, że no, przekonuje się młodych mężczyzn, chłopców, młodzieńców do zupełnie innej koncepcji. Takiej mianowicie, dla której no, wartości są, tak jak powiedziałem, względne i zmienne. Prawda? Dzisiaj są takie, jutro są inne, a tak naprawdę no, zależą od mojego wyboru, mojego widzimisię i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę są subiektywne. Są subiektywne, no mówię, za subiektywne wartości, no nikt głowy, że tak powiem, nie położy pod topór, nikt też nie pójdzie za nie walczyć, bo myśli sobie, no co ja będę stracił swoje jedyne życie, jeśli te wartości są tylko i wyłącznie wynikiem jakiejś umowy międzyludzkiej, a nie wyrazem pewnej transcendentnej rzeczywistości, prawda, w którą rycerze no, wierzyli nie tylko średniowiecznie, ale jeszcze XVIII-wieczni czy nawet XIX-wieczni byli o tym przekonani, prawda, że tutaj są pewne rzeczy, które przekraczają jakby nasze jednostkowe życie, które warto poświęcić właśnie dla tych wartości, bo inaczej świat no, toczy się na psy, no, będzie nie do życia, jeżeli nie będziemy gotowi święcić się dla czegoś, co jest dobrem, dla czegoś, co jest sprawiedliwością, męstwem, umiarkowaniem, hojnością, wielmożnością, wielkodusznością i tymi wszystkimi cnotami, które towarzyszą tym cnotom właśnie kardynalnym, o których żeśmy mówili. Tak, do tego jeszcze będziemy nawiązywać, do tego właśnie, jakiej zmianie uległy tak naprawdę takie podstawowe pojęcia fundamentalne. A tymczasem ja chciałam przejść do pana Krzysztofa Zuby, bo to przecież jest współczesny rycerz, i zapytać o główne cele rycerzy Kolumba, o ich misję i kim tak naprawdę są. Rycerze Kolumba to jest wspólnota, która została założona 140 lat temu w Stanach Zjednoczonych przez młodego księdza Michaela McGivney'a, który od zeszłego roku, w zeszłym roku został wyniesiony na ołtarze. Rycerze Kolumba zostali założeni w Stanach Zjednoczonych w czasie rewolucji przemysłowej, gdzie ksiądz McGivney widział dyskryminację katolików, widział odchodzenie mężczyzn od kościoła, widział, że następuje bardzo zła tendencja, że te wartości konserwatywne ulegają często wyśmiewaniu. No i zdał sobie sprawę, że żeby odwrócić ten trend, trzeba szukać takich kreatywnych sposobów. No, próbował różnych metod, w końcu zdecydował się zaprosić do działania mężczyzn i dać im szansę na realizację misji, tak? Często mówimy o męskiej duchowości, ale męska duchowość najlepiej objawia się w czynieniu czegoś dobrego. My współcześnie nazywamy to wiarą przez uczynki, bo skoro mamy mówić o obronie idei, o stanie na straży, no to najlepiej to realizować przede wszystkim czynem, nie słowem, a czynem. I takie też są założenia rycerzy Kolumba. 140 lat temu ksiądz Michael McGivney, zakładając rycerzy, określił trzy podstawowe wartości, trzy zasady. Miłosierdzie, jedność i braterstwo. I minęło 140 lat i te zasady się nie zmieniły. Powiedziałbym, że teraz te metody zostały dostosowane do takich współczesnych rozwiązań. My proponujemy mężczyznom program Wiara przez Uczynki, zawierający katalog 42 gotowych pomysłów do działania, pogrupowanych w czterech kategoriach, takich jak wiara, rodzina, społeczność i życie, bo widzimy, że we współczesnym świecie właśnie na tych elementach trzeba skupić się w sposób szczególny. Warto też powiedzieć w kontekście tego, o czym mówił przed momentem pan profesor, tak? Jeżeli rycerz ma być wierny wartościom, nawet za cenę niepopularności, tak? To w Stanach Zjednoczonych biskup Olmsted skierował do mężczyzn taką adhortację. Stańcie w wyłomie, czyli żeby pokazać, że skoro świat często oferuje coś innego, wiele osób odchodzi od tych tradycyjnych wartości, od tych zasad, które my wyznajemy, no to rolą prawdziwego rycerza, rolą też takiego z jednej strony odważnego, ale przede wszystkim odpowiedzialnego mężczyzny jest stanąć w wyłomie. Po prostu tą lukę, która wystąpiła, zastąpić swoją jeszcze aktywniejszą postawą. I myślę, że w tym też upatruje źródło sukcesu, że rycerze Kolumba rozwijają się, bo przecież 140 lat temu ksiądz Michael zaprosił grupę 20 czy 20 kilku mężczyzn do małej parafii w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj na świecie jest ponad 2 miliony mężczyzn, którzy angażują się systematycznie, wspierając Kościół, ale również działając na rzecz rodziny, działając na rzecz społeczności lokalnej. A w Polsce, przepraszam? W Polsce jest nas już prawie 7 tysięcy. W Polsce jesteśmy od kilkunastu lat. Pomysł pojawienia się rycerzy Kolumba zrodził się u świętego Jana Pawła II, który spotykał się z najwyższym rycerzem, czyli z tym przywódcą rycerzy Kolumba na świecie i zachęcał, żeby widząc dobro, które czynią rycerze Kolumba na świecie, widząc efekty ich działania, aby rozszerzyli działalność i wskazał, że warto byłoby, aby również rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w Polsce, w Europie, na pierwszym krajem naturalnym wydawała się Polska i tak się rzeczywiście stało. I teraz mamy rok pandemii, tak, i czas, gdzie wiele organizacji ograniczyło albo nawet zawiesiło swoją działalność. Natomiast no, myśmy od pierwszego dnia zastanawiali się nie czy pomagać, nie czy działać, tylko jak działać. No tutaj też oczywiście nie ma miejsca na brawurę, ale w czasie pandemii rycerze byli potrzebni jak nigdy dotąd i te efekty działania są naprawdę widoczne w społecznościach lokalnych, w parafiach przede wszystkim, gdzie my działamy, czyli od pierwszego dnia zostały uruchomione telefony pomocowe, gdzie trzeba było dowieźć żywność, ale później włączyły się w to instytucje, ale nikt nie pomyślał, żeby chociażby prasę katolicką dowieźć, a to czynili rycerze. Rycerze pomagali tym, którzy mieli kłopot, byli na kwarantannie, ale również pomagali przy prostych pracach, czy przy dezynfekcji w kościele, czy przy organizacji transmisji internetowych, no i wreszcie pomoc najbardziej potrzebującym, chociażby zbiórki żywności, gdzie wiele osób zrezygnowało, no bo jak prowadzić zbiórkę, jak jest pandemia. Myśmy zaproponowali, aby takie zbiórki organizować w parafiach, zaprosić wiernych, aby w ciągu tygodnia, czy też na weekendzie przynieśli dary, a później rycerze rozdysponowali osobom potrzebującym. No i myślę, że to jest taka prawdziwa misja dla współczesnych rycerzy. Jeżeli widzimy słabszych, jeżeli widzimy potrzebujących, jeżeli też widzimy atak na te wartości, które wyznajemy, to trzeba stanąć w wyłomie, trzeba wypracować program działania i często dzięki takim kreatywnym rozwiązaniom odnaleźć się nawet w tej takiej najtrudniejszej sytuacji. No i to dało piękny efekt, bo od lipca ubiegłego roku blisko 700 nowych mężczyzn wstąpiło w szeregi rycerzy Kolumba, widząc, że no my nie skupiamy się tylko i wyłącznie na mówieniu, tylko my się skupiamy na działaniu. Stąd nasze hasło wiara przez uczynki, bo to jest prawdziwe wyzwanie dla rycerzy, a w sposób szczególny dla rycerzy Kolumba. No właśnie, pan powiedział, że 700 mężczyzn wstąpiło do rycerzy Kolumba, a pytanie, czy to byli młodzi mężczyźni, jaki to był przedział wiekowy, bo nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę na tle tej wojny kulturowej, czy faktycznie jest tak, że młodzi mężczyźni garną się do takich organizacji. Żeby zostać rycerzem Kolumba, trzeba być pełnoletnim mężczyzną i trzeci warunek to być w łączności ze Stolicą Apostolską, czyli móc przystępować do sakramentów. A odpowiadając na pytanie, rozpiętość wiekowa to jest od lat 18 do lat 90 kilku. I to jest siła też rycerzy Kolumba, że my nie jesteśmy grupą jednorodną, skupiającą czy studentów, czy emerytów, tylko właśnie poprzez to współdziałanie kształtuje się charaktery. Osoby młodsze wchodzą z nowymi pomysłami, z nowinkami technicznymi, uczą z tych starszych, jak wykorzystywać technologię. Ale są też pośród nas doświadczeni mężczyźni, którzy wspomagają często działaniem, ale również modlitwą. I to jest takie piękne uzupełnianie się wzajemne i budowanie relacji takich braterskich. No, my mówimy, że rycerze Kolumba zamieniają nieznajomych w znajomych, znajomych w przyjaciół, a przyjaciół w braci. I na tym również polega istota działania w rycerzach Kolumba. Ja uważam, że to też jest działalność taka piękna definicja rycerstwa, że w sytuacji, gdy jeden ma problem, to drugi przychodzi mu z pomocą. I ja jestem też przekonany, że tak było przed wiekami, tak? Że działając wspólnie jesteśmy w stanie zrobić więcej. Działając dla idei, bo my jesteśmy 100% wolontariuszami, a to, co nas łączy, to łączy nas idea. I dla tej idei jesteśmy też skłonni do wielu poświęceń. Mm-hmm. Tak, i tutaj już mogłoby się wydawać, że jest bardzo różowo, że tego tak naprawdę kryzysu męskości nie ma, że nie ma tej wojny kulturowej, że nie mamy problemu z określeniem swojej tożsamości. Ja chciałam zapytać teraz pana doktora Bartoszewicza. Ostatnio dużo się o tym mówi, o strategii demograficznej 2040, a jednym właśnie z objawów kryzysu cywilizacji zachodniej jest spadek dzietności. Widzimy, że Europa wymiera tak naprawdę. Czy pana zdaniem ten rządowy program coś w ogóle zmieni i co tak naprawdę się musi zmienić, żeby Polacy chcieli mieć więcej dzieci? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że oczywiście rządowy program to jest próba zebrania wszystkich narzędzi wsparcia rodziny, wsparcia ludzi młodych, wsparcia tego procesu wzmacniania demografii, ale to jest w mojej ocenie łączenie wszystkich narzędzi, które do tej pory były mechanizmami interwencji państwa. Tylko problem polega na tym, że one nie działały. I wiara w to, że jeżeli połączymy na nowo to samo, to rzeczywiście rozwiążemy problem, uważam, że to jest nie do końca poprawne myślenie. Ja uważam, że narzędzia, które były zastosowane, należałoby ocenić, dokonać ich ewaluacji i zastanowić się, na ile rzeczywiście te interwencje mogły być skuteczne albo z jakiego powodu były nieskuteczne. I dopiero wówczas, kiedy nastąpiłaby taka ewaluacja, mogłoby dojść do dostosowania tych narzędzi bądź uznania, że niektóre po prostu należy odrzucić. I kontynuacja ich tylko dla zasady jest w moim przekonaniu ogromnym ryzykiem braku skuteczności. Czyli ostatecznie okaże się, że skoro do tej pory nie działały, dalej nie będą działały, bez względu na to, jak magicznie, jak kolorowo, jak propagandowo my to sobie nazwiemy. Ja oczywiście nie chcę podważać tych narzędzi, bo tak jak powiedziałem, no to nie mamy pełnej oceny, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ale demografia wyraźnie wskazuje, trendy wyraźnie wskazuje, że to, co do tej pory było robione, nie działa. I teraz to wszystko opiera się przede wszystkim na narzędziach ekonomicznych. A ja uważam, że należy pójść troszeczkę szerzej, zastanowić się, dlaczego w ogóle ludzie nie chcą mieć dzieci, dlaczego kobiety nie chcą rodzić, I tutaj odpowiedzią na to pytanie jest chyba to, z jakimi mężczyznami kobiety mają współcześnie do czynienia. No właśnie, z jakimi, panie doktorze? Mężczyźni są totalnie nieodpowiedzialni. Mężczyźni są nieprzygotowani do pełnienia funkcji związanej w tym momencie z partnerstwem, z pełnieniem funkcji ojca, pełnieniem funkcji w ogóle mężczyzny w relacji z kobietą. To jest widoczne w różnego rodzaju zachowaniach, które widzimy na co dzień. Bardzo duże skupienie na sobie, de facto drugorzędne są wartości i relacje trwałe. Pierwszorzędne są chwilowe, związane z zadowoleniem siebie, bez wzięcia odpowiedzialności. No i teraz w takiej relacji dla kobiety jest bardzo trudno żyć, dlatego że jeżeli kobieta wchodzi w relację z takim mężczyzną, to jest obarczona ogromnym ryzykiem, ryzykiem nieodpowiedzialności, ryzykiem pozostawienia z odpowiedzialnością za, na przykład w tym momencie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji z dzieckiem. Dla kobiety dziecko jest pełną odpowiedzialnością, dla mężczyzny niekoniecznie. Tak wychowujemy od chyba... Tak, zazwyczaj winą za to obarcza się kobiety, za wychowanie mężczyzn. Ale to, znaczy inaczej, znaczy, to, że jakby matki źle wychowują swoich synów, to jestem w stanie przyznać rację. Mhm. Tak samo jak mężczyźni, jako ojcowie, fatalnie wychowują swoje córki. Dlatego, że z czego to wynika? W mojej ocenie wynika z tego, że matka wobec swego syna nigdy nie przestaje być matką, stając się kobietą, czyli nie dając wyraźnie sygnału, że jest ktoś taki jak kobieta na świecie. Jeżeli chłopak młody ma pełne przekonanie tylko i wyłącznie, że jest ktoś taki jak matka w roli wiecznej, a matka, przepraszam za takie sformułowanie, określę, różni się tym od kobiety, że matka przebaczy zawsze, a kobieta nigdy. A chcę przez to powiedzieć, że jeżeli matka wiecznie przebacza we wszystkim, co zrobi młody chłopak, to ten chłopak idzie w świat z przekonaniem, że spotka w przyszłości kogoś bardzo podobnego do swojej matki, która będzie, i ta osoba płci przeciwnej będzie mu zawsze przebaczała. Kobiety potem mają ogromny problem z funkcjonowaniem w relacji z takim oto mężczyzną, znaczy w cudzysłowie mężczyzną, który nie rozumie odpowiedzialności, nie rozumie konsekwencji swoich działań, konsekwencji swoich słów, konsekwencji zaniechań, bo przyjmuje scenariusz, że wystarczy, że skomunikuje się prostym komunikatem podstawowym, wiesz, no nic się nie stało, przepraszam, i zostanie wybaczony. Nie, tak w życiu nie jest. Nie można w ten sposób funkcjonować. Są konsekwencje czynów, a w relacji matki z dzieckiem, z synem, niestety następuje co do zasady przebaczenie. I to zostało w jakiś sposób skrajnie wybaczone. Podobnie jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie to jest relacja ojca z córką. I tutaj też, jeżeli mamy do czynienia z takim wiecznym ojcowaniem, co daje ojciec? Ojciec daje bezpieczeństwo. To jest podstawowa wartość, którą daje swojej córce, więc ona będzie też szukała bezpieczeństwa i za to bezpieczeństwo odda wszystko. Często podporządkowanie pełne, łącznie z utratą możliwości rozwojowych, z utratą możliwości samorealizacji, tylko dlatego, że będzie szukała bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo będzie sprowadzała najczęściej do bezpieczeństwa finansowego, co będzie za sobą ciągnąć de facto przemoc finansową, często łączoną z przemocą fizyczną, więc mamy do czynienia z szeregiem zjawisk. Więc w tej logice trzeba zadać sobie pytanie, to czym się różni ojciec od mężczyzny? Bo my wszyscy, tak jak ja, pani, jeżeli pełnimy w życiu jakieś misje, to pełnimy ich wiele. Między innymi to, że jeżeli ja jestem ojcem, to równocześnie muszę być mężczyzną, muszę być mężem, muszę być kochankiem dla kobiety, którą kocham. Wszystkie te misje muszą być wykonywane naraz, więc odpowiedzią na pytanie, czym się różni ojciec od mężczyzny, jest to, że ojciec daje bezpieczeństwo, a mężczyzna daje szacunek. Więc jeżeli kobiety nie spotykają na swojej drodze mężczyzn, tylko spotykają chłopaków, chłopców, tak, to mają do czynienia ze zjawiskiem braku szacunku. To jest to, o czym panowie mówili. To jest ta męskość, rycerskość, szacunek. To jest podstawowa wartość, którą w relacji się buduje. Jeżeli rzeczywiście kobieta ma do czynienia z mężczyzną, mężczyzna szanując kobietę, nie narazi ją na ryzyka, nie narazi ją na ból, nie narazi ją na stratę wartości dla niej istotnych, nie ograniczy jej w rozwoju, nie ograniczy jej w osiąganiu jej celów, będzie szanował jej wszelkie oczekiwania i jej sposób patrzenia na świat. Albo sprowadzić tylko i wyłącznie do mechanizmów takich, jakich został wyuczony, mechanizm bezpieczeństwa ojcostwa, i uzna, że to jest wystarczające, skoro ja tobie daję coś, skoro ja ci wypłacam, skoro ja ci gwarantuję coś, to ty masz być w pełni mi podporządkowana. W takiej relacji kobiety współczesne nie chcą funkcjonować, dlatego że one widzą konsekwencje zaniechania działania, jakie podjęły ich matki. I one widzą wyraźnie, że ten model nie daje dla nich satysfakcji. One widzą widziały, w jakich relacjach funkcjonowały ich matki z ich ojcami, i dzisiaj współcześni mężczyźni jeszcze słabiej podchodzą do tego mechanizmu, jeszcze bardziej są niedostosowani do warunków i oczekiwań relacyjnych między kobietą a mężczyzną, i z tego są w moim przekonaniu ogromne kłopoty. I teraz wracając do programów demograficznych, jeżeli tylko i wyłącznie patrzymy na demografię, na rozrodczość przez pryzmat aspektów ekonomicznych, no to popełniamy błąd, bo problem przedłużania gatunku, problem tworzenia rodzin, problem tworzenia społeczeństwa, zagwarantowania bezpieczeństwa narodu nie leży tylko i wyłącznie w tym, w jakich warunkach dane społeczeństwo żyje. Panie redaktor, po wojnie były bardzo ciężkie warunki życia, i ludzie decydowali się na dzieci. A dziś mamy totalnie doskonałe warunki życia. W historii Polski nigdy nie było takiego okresu, a ludzie nie chcą mieć dzieci. Po części jest to wygoda, komfort, po drugiej, w jakiejś części jest to brak właśnie odpowiedzialności i brak zdolności do podejmowania trwałych decyzji, ale też trzeba brać pod uwagę, że te rozwiązania ekonomiczne, które zostały postawione w programie, mogą tylko i wyłącznie przyspieszyć decyzje tych ludzi, którzy już są zdecydowani na dzieci. Ja nie mam przekonania, że one spowodują, że ktoś się zdecyduje na dziecko, pomimo że tego dziecka wcześniej nie planował. To jest ten mechanizm, który wynikał z programu 500+. W momencie, kiedy on ruszał, wiele osób mówiło, że to jest mechanizm, który ma być prorozrodczym mechanizmem. Nie, on był tylko i wyłącznie mechanizmem zmniejszającym dysproporcje rozwojowe. Jeżeli byśmy chcieli zachęcić się do dodatkowego dziecka, w cudzysłowie, przepraszam, bo to sformułowanie jest fatalne, ale rzeczywiście drugiego, trzeciego dziecka, to musielibyśmy wypłacać za kolejne nowe narodzone od danego momentu czasowego. Tego nie zrobiliśmy. Więc jeżeli tego nie zrobiliśmy, to nie zadziałało. To zadziałałoby tylko i wyłącznie również tylko dla tych par, które rzeczywiście jako barierę braku posiadania dzieci stawiają aspekt finansowy. Ale ludzie ogólnie się bogacą i co dziwniejsze, w momencie, kiedy stają się coraz bogatsi, mniej chętnie rezygnują z warunków życiowych i z komfortu i z tego, że życie bez dzieci współczesne jest bardziej atrakcyjne niż z dziećmi. Tak, bo stają się oczywiście bardziej egoistami, a co ciekawe, dzisiaj ubywa w ogóle również ekonomicznych powodów do ślubu. I teraz bardzo często... Ale po co mamy brać ślub ekonomicznie, skoro zaradność jest szybka do uzyskania zarówno dla jednej, jak i dla drugiej płci? Przeciwnie, kobiety są lepiej wykształcone, są bardziej zaradne i kłopot dla wielu kobiet jest posiadać mężczyznę. Przepraszam za to sformułowanie, ale ja rozmawiając z rówieśniczkami, mam tego typu komunikat. One mówią, po co mi ten kłopot? Ja jestem szczęśliwa w braku już tyle razy próbowałam znaleźć odpowiedzialnego mężczyznę, znaleźć mężczyznę, który szanuje kobietę, że ja już mam dość. Ja jestem szczęśliwa w tym stanie, którym jestem, czyli bez mężczyzny. Teraz dokładnie, teraz przejdę do profesora Jastrzębskiego. Panie profesorze, właśnie, gdzie ci mężczyźni, bo widzimy tutaj z tego, co mówił doktor Bartoszewicz, o tym, co on mówił, można powiedzieć, można to podsumować właśnie, że przyczyną tego można powiedzieć, że jest pojęcie, że pojęcie męskości zostało zdeformowane, przepraszam. Pewnie jest to też pokłosie, tak jak już wcześniej wspominałam, wojny ideologicznej, a jeszcze do tego potem nawiążemy też do marszu przez instytucje. I czy orężem dzisiaj nie powinno być słowo, to znaczy przywrócenie słowom, pojęciom ich właściwego znaczenia, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia i może wtedy by się też zmieniła mentalność ludzi, to jak postrzegają właśnie, jak mężczyźni kobiety się postrzegają dzisiaj. No, z całą pewnością przywrócenie powagi słowu byłoby tutaj najwłaściwszym, czy też wręcz wymarzoną sytuacją. Natomiast mam wrażenie, że nie od nas to zależy. To znaczy podlegamy pewnym procesom społecznym, kulturowym, które przekraczają również wymiar tutaj tylko i wyłącznie Polski czy Europy, ale są pewnymi procesami globalnymi. I tutaj nawiązując do tego, co mówił mój przedmówca, rzeczywiście pewnego rodzaju problemem zasadniczym jest ta ideologia i indywidualizmu za wszelką cenę, prawda? To znaczy życia tylko dla siebie. To powoduje, że każdy, kto ma dzieci, a może nawet nie ma dzieci, ale myśli o tym, żeby je mieć. Ja tak zresztą to nazywam, że dziecko jest młotem na egoizm rodziców. Wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie żyjemy tylko i wyłącznie dla siebie, że musimy działać wbrew swojej woli, że nie możemy się wysypiać, że nie możemy wydawać pieniędzy na siebie, że musimy myśleć w perspektywie nie tylko swojego własnego życia, ale w perspektywie życia pokoleń, prawda? A cały świat krzyczy, żyj dla siebie, tak? Żyj dla siebie, rób na co masz ochotę. To jest wszędzie. W telewizji, w mediach, w gazetach, nawet w pewnych aplikacjach, które służą nauce języka. Jedna frakcja jest poświęcona temu, żeby uczyć się języka, ale poprzez to, że mówisz, jak żyć dla siebie. Cały czas to jest to. No i tutaj tylko w jednym bym się nie tyle nie zgodził, ale pokazałbym, że czy wskazywałbym na to, że ta nieodpowiedzialność mężczyzn, czy ich niedojrzałość, o których mówił mój przedmówca, one znajdują swoje całkowite odzwierciedlenie rzeczywiście po drugiej stronie. To znaczy temu jungowskiemu puerternu, wiecznemu chłopcu, prawda, czy syndromowi Piotrusia Pana, rzeczywiście całkowicie w moim przekonaniu towarzyszy komplet wiecznej dziewczynki, która dokładnie w ten sam sposób oczekuje zawsze akceptacji, zawsze wybaczenia, zawsze jakby przyjęcia jej pozycji. I chciałbym tutaj zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, a propos właśnie takich zabezpieczeń, prawda, które różne państwa starają się wprowadzać. Otóż kilka lat temu w Danii była taka bardzo odbiła się pewnym szerokim echem pewna kampania właśnie na rzecz zakładania rodzin. Ona okazała się oczywiście nieskuteczna i kiedy potem robiono badania, to okazało się, że większość mężczyzn powiedziało, że nie chce zakładać rodziny, ponieważ to jest zbyt niebezpieczne. To znaczy prawo w tak wyraźny sposób działało na korzyść kobiet, że właściwie poczęcie z jakąś kobietą dziecka równało się niemal stanowi pół niewolniczemu. Więc mężczyźni odpowiedzieli, że nie zakładają rodzin, bo się boją. Więc musimy pamiętać też o tym, że można, no mówiąc kolokwialnie, przegiąć w drugą stronę, to znaczy obwarować kobietę przed takimi Piotrusiami i panami, tyloma jakby rozporządzeniami i ustawami, które powodują, że mężczyźni po prostu myślą sobie, mój Boże, no jeśli ja jakby wejdę poczne to dziecko, prawda, to ta kobieta właściwie jest w stanie zrobić ze mną wszystko, odebrać mi wszystko, jest w stanie mnie zniszczyć, mówiąc krótko. Więc ten model został też właśnie wypróbowany w Danii, również i w Szwecji, i w tej chwili się od niego odchodzi, ponieważ po prostu no jednoznacznie badania wskazują, że mężczyźni nie chcą zakładać rodzin ze strachu i jest to strach, chciałbym tutaj zaznaczyć, w pewien sposób uzasadniony. No jeżeli jest tak, bowiem, że kobieta, która w jakiejś relacji, być może nawet w przypadkowej relacji, poczcie dziecko i wówczas mężczyzna jest niewolnikiem tego jednostronnie, to znaczy ponosi całą, albo niemal całą odpowiedzialność za to, to mężczyźni po prostu tego nie chcą robić. Nie chcą zakładać rodzin, nie chcą, żeby te dzieci się pojawiły. Tak to może brzmieć niepopularnie w naszej dzisiejszej perspektywie, czy z polskiej perspektywy, ale trzeba mieć też na względzie i to, tak, że próba ochrony kobiety przed tymi wiecznymi chłopcami, czy nieodpowiedzialnymi mężczyznami, całym szeregiem różnego rodzaju przepisów prawnych, może być również przeciwskuteczne, to znaczy oni nadal nie będą chcieli zakładać rodzin, tylko że tym razem z takiego no, społeczno-ekonomicznego strachu, bo przecież potrzeby pewne można również zaspokoić poza związkiem małżeńskim, prawda, czy poza rodziną. I to się, mówiąc brutalnie, im zdecydowanie lepiej opłaca niż to, że w którymś momencie no, staliby się w pewnym sensie dożywotnymi niewolnikami nie tylko dziecka, ale również utrzymania matki dziecka. Prawda? Więc to są takie sytuacje, które niesłychanie trudno rozwiązać prosto na zasadzie jakichś prawnych rozstrzygnięć, bo one właśnie dotyczą, ja się tutaj będę upierał, pewnie ich no, pewnej wartości, prawda? To znaczy tego, czy wierzymy w to, że w co wierzymy, to znaczy, czy wierzymy w to, że żyjemy tylko dla siebie i dla swojej przyjemności, niekoniecznie przyjemności postrzeganej w sposób taki bardzo prymitywny, jako ten przysłowiowy prymitywny konsumpcjonizm, ale w jakiś inny ktoś może sobie tam w jakiś inny sposób poświęcać życie swojemu samodoskonaleniu, jeżdżąc po świecie, oglądając muzea i tak dalej, i tak dalej. Czy też uznajemy, że tak jak robili to rycerze dawniej, że nasze życie jest życiem dla innych, prawda? I zawsze we wszystkich tych kodeksach rycerskich mam bardzo wyraźnie powiedziane, że obowiązkiem rycerza jest służba ubogim, wdowom i sierotom, czyli słabszym, czyli życie dla kogoś innego, prawda? I tutaj to jest to podstawowe pytanie, na które należy jeszcze odpowiedzieć. Czy chcemy żyć tylko dla siebie, czy albo przede wszystkim dla siebie, czy przede wszystkim dla innego? No właśnie, tutaj profesor Bartosz Jastrzębski mówił o tym, że są tak naprawdę dwie strony medalu, że to nie tylko współczesna kultura wychowuje w taki, a nie inny sposób mężczyzn, ale że też jakby ofiarami tego również są kobiety. I wspomniał tutaj właśnie o wartościach, że mężczyznom może bardziej się opłaca bycie w związkach na próbę niż zawieranie związków małżeńskich. Ja chciałam teraz zapytać pana Krzysztofa Zubę, czy to nie jest tak, że tak naprawdę to my straciliśmy jako ludzie współcześni, odnosząc się do tych wartości właśnie, o których mówił profesor Bartosz Jastrzębski, poczucie grzechu tak naprawdę i że to trochę z tego wynika. I chciałam zapytać o to, jak to widać z pana perspektywy, gdzie najbardziej jest obecna ta relatywizacja prawdy, w jakich obszarach? Zanim odpowiem na to drugie pytanie, to chętnie odniosę się do tego, co moi przedmówcy mówili, bo bardzo wiele słów padło o kryzysie męstwa i tutaj rzeczywiście no, trzeba się zgodzić z tym, że no, widzimy ten proces, następują zmiany kulturowe, ale też często niedostrzegane są zmiany i kryzys kobiecości. Ja akurat mam okazję prowadzić wspólnie z moją małżonką warsztaty dla narzeczonych, ale również dla małżeństw z wieloletnim stażem. I to, co się tutaj rzuca w oczy, często podczas warsztatów, gdy pytamy, jakie są oczekiwania chłopaka wobec dziewczyny, męża wobec żony, żony wobec męża, to jakby to ta nieznajomość potrzeb drugiej osoby, ona się bardzo mocno uwypukla, coraz mocniej. I teraz jeżeli zapytamy, czego oczekuje współczesna kobieta. Współczesna kobieta jest coraz silniejsza, coraz mocniejsza. Ona sobie z wieloma sprawami poradzi, wykonuje też ważne zawody. Jest kobietą rzeczywiście silniejszą niż wiele lat temu. Ale jeśli zadamy to pytanie wprost, czego potrzebujecie od swoich mężów, no to najczęściej słyszymy te same odpowiedzi, które można spuentować jednym zwrotem. To jest bezpieczeństwo emocjonalne. Już z bezpieczeństwem ekonomicznym sobie kobiety poradzą, natomiast potrzebują szacunku, czułości, bliskości, rozmowy. I problem męstwa bierze się z tego, że często ojciec nie powie synowi, mama nie powie synowi, w jaki sposób postępować z kobietami. I teraz popatrzymy, skąd się również bierze kryzys męstwa. Z tego, że jeżeli zapytamy mężczyzn, jakie mają oczekiwania, to bardzo często oni potrzebują doceniania, potrzebują szacunku. No i teraz kiedyś, no wiele lat temu, mężczyźni wykonywali bardzo odpowiedzialne funkcje. Byli też odpowiedzialni za zapewnienie bytu i była pewnego rodzaju naturalna wdzięczność. We współczesności bardzo często bywa tak, że bardziej odpowiedzialne funkcje wykonuje żona. Bardzo często zdarza się tak, że zarabia więcej i mężczyzna wraca do domu, często jest też istotą niedoskonałą, więc bardzo często zamiast doceniania i dostrzegania, co w nim jest dobre, słyszy pretensje. I stąd rodzi się wiele frustracji. A skoro rodzą się frustracje, to każdy trochę idzie w swoją stronę i szuka swojego szczęścia. W związku z powyższym, jeżeli kobieta potrzebuje bezpieczeństwa emocjonalnego, to stara się sama zadbać o to bezpieczeństwo. Jeżeli mężczyzna potrzebuje doceniania, no to docenią go koledzy, bo na przykład dobrze gra w piłkę albo miło spędza z nimi czas. I ja też, jeżeli spoglądam na taką przyczynę często rozwoju różnych wspólnot, nawet męskich, nawet rycerstwa, że dostaje się przestrzeń do działania i działa się wspólnie ze swoją rodziną, ze swoją małżonką. I tutaj z jednej strony trzeba znaleźć czas dla tej drugiej osoby, bo no, my jesteśmy wspólnotą męską jako rycerze, ale działamy wspólnie z żonami, z rodzinami, w związku z czym wygospodarowujemy czas dla siebie. No, żeby zorganizować jakąś inicjatywę, no to trzeba ją przemyśleć, no, mówiąc kolokwialnie, przegadać, czyli spędzić ten czas razem, zastanowić się. No i stąd też no, myślę, że tu odnajdujemy swoje potrzeby i je realizujemy. I w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Bo skoro dostajemy przestrzeń do realizacji, jeżeli zrobimy coś konstruktywnego, widać ten efekt. I jest szansa, że wówczas zostanie to dostrzeżone. I jeżeli gdzieś mielibyśmy szukać sposobu rozwiązania, tutaj padło pytanie, jak zwiększyć dzietność, tak? To przede wszystkim mężczyźni muszą zadbać o potrzeby kobiet, tak? A kobiety o potrzeby mężczyzn. Wówczas stanie się to dużo, dużo prostsze. My w najbliższym czasie, też jako Rycerze Kolumba, promujemy taką ideę 13 lipca, Dzień Męża i Żony, tak? Żeby właśnie z tego zgiełku, z tych wielu obowiązków, które mamy, często oderwać się. To chodzi o to, żeby spędzić ten dzień w sposób szczególny, żeby ten czas poświęcić mąż żonie, a żona mężowi. I wówczas rzeczywiście mamy szansę krok po kroku zacząć odbudowywać, tak? Czy odwracać te trendy. Wiadomo, że to się nie stanie, tak jak mówi się, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to jest proces, który powinien trwać. I ja pamiętam, jak my z moją małżonką rozpoczynaliśmy zajmowanie się tematyką, doradzaniem innym małżeństwom, doradzaniem narzeczonym, prowadzeniem warsztatów, sięgnęliśmy po fachową literaturę i mimo, że mieliśmy kilkanaście lat stażu małżeńskiego, to jak dziś pamiętam, jak moja małżonka do mnie przybiegła i powiedziała, że słuchaj, 90% wad, które widziałam w tobie, mają wszyscy faceci. I ja myślę, że dziś mamy wszyscy dostęp do fachowej literatury, a nikt po nią nie sięga. I więc jeżeli chcemy zacząć odwracać te trendy, to musimy zacząć lepiej wychowywać, edukować, bo to jest taka tematyka, której nikt nie porusza. A najlepiej edukować poprzez przykład. Więc to jest też taka wskazówka dla nas dorosłych, dla nas ojców, dla nas dziadków, że trzeba poprzez własny przykład, poprzez wnikliwsze przyglądnięcie się, co buduje nasze relacje, zacząć zmieniać to młode pokolenie i w długiej perspektywie może przynieść to efekt. No ja patrzę też na naszą organizację. Co powoduje, co nas motywuje do działania, tak? Czynimy wszystko, żeby stać się lepszymi ojcami, lepszymi mężami, lepszymi teściami, lepszymi zięciami, lepszymi sąsiadami, tak? I to jest taka praca systematyczna nad sobą. I ja się zgadzam z tym, że często mówi się o tym kryzysie męstwa, tylko brakuje takiej wskazówki, jak to zmienić. Mhm. To właśnie trzeba dać mężczyznom pole do działania. No my jako rycerze wskazujemy pewną drogę, którą warto podążać. Uczymy też systematyczności. Pewnie każdy znajdzie jakąś wspólnotę dla siebie, jakąś grupę dla siebie, ale powinien szukać takiej przestrzeni do działania, tak? No bo często dziś no, wykonujemy pracę umysłową gdzieś, gdzie efektów takich finalnych naszej pracy nie widać, stąd też trudniej zadowolić małżonkę czy tą osobę najbliższą i przez to też zostać doceniony. No, na pewno zachęcam do tego, żeby dążyć do samodoskonalenia się, tak? Czyli znów wracamy do tych ideałów rycerskich, że nie należy się poddawać, tylko trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. To jest trudniejsze, to wymaga wyjścia poza strefę komfortu. Natomiast no, to jest wielkie wyzwanie stojące przed przyszłym pokoleniem, dlatego że no, ogromny kapitał społeczny jest w Polakach, ogromny kapitał społeczny jest w mężczyznach. Ważne, żeby chcieć próbować to odwrócić. I jeżeli to się uda, jeżeli mężczyźni staną się przede wszystkim bardziej odpowiedzialni, kobiety będą odczuwały, miały poczucie bezpieczeństwa, to ten aspekt ekonomiczny, o którym mówili też moi przedmówcy, on nie będzie miał aż tak wielkiego znaczenia. No tak, tutaj też pan Krzysztof nawiązał trochę do, można powiedzieć, do patriotyzmu, tak? Mówił tutaj o Polakach, bo rozmawialiśmy wcześniej o tej deformacji tożsamości płciowej. Ja chciałam zapytać, dlaczego tak naprawdę my nie potrafimy przekazać tym młodym pokoleniom tej miłości do ojczyzny? To teraz poproszę o wypowiedź profesora Jastrzębskiego. Jak się słyszymy? Tak. No, słyszymy się. No nie potrafimy przekazać miłości do ojczyzny, bo żeby jej przekazać miłość do ojczyzny, to trzeba po pierwsze chcieć, a po drugie no rzeczywiście uznawać ojczyznę za pewną wartość. No, nie tylko pewną wartość, ale wartość no, jedną znowuż z najwyższych. Odwołam się tutaj na po raz kolejny do świętego Tomasza, który mówi, że człowiek rozróżniając różne rodzaje sprawiedliwości, a więc ta sprawiedliwość, która polega na tym, żeby jednostka spełniała pewne funkcje dla dobra wspólnego, czyli ta sprawiedliwość współdzielcza, jak on ją nazywa. Druga ta sprawiedliwość rozdzielcza, czyli rządzący są zobowiązani do tego, żeby zagwarantować byt swoim poddanym. No tak tak się to wówczas określało, i stabilność wymienna, czyli 1:1, prawda? Ale dodaję, że są pewnego rodzaju, są trzy przypadki, w których niejako nie jesteśmy w stanie spłacić, że tak powiem, długu, czy też uczynić zadość sprawiedliwości. I to jest w stosunku do rodziców, ponieważ w sposób bezpośredni dali nam życie, w stosunku, jak powiada Tomasz, święty Tomasz, do Boga, ponieważ on w sensie metafizycznym dał nam życie, i w stosunku do ojczyzny, ponieważ ojczyzna nas kształtowała. Dzięki niej mamy język, w którym wyrażamy swoje uczucia, uczucia miłości, przyjaźni, wyrażamy swoją tożsamość, prawda? W związku z tym ojczyzna nas, w tym sensie nie daje nam istnienia, tak jak rodzice czy Bóg, ale daje nam tożsamość, a przynajmniej umożliwia ekspresję tej tożsamości, prawda? I to trzeba jakby podkreślać. Natomiast dzisiaj najczęściej spotykamy się z postawą wręcz przeciwną, kiedy ojczyznę przedstawia się jako jakiś garb, które każe nam się nieść, jakiś ciężar, jakieś ograniczenie, jakieś zamknięcie, jakieś więzienie, w którym się znajdujemy. Natomiast nie mówi się o tym, co ojczyzna nam daje, choćby przez to, że wchodzimy w pewną płaszczyznę języka, a zatem także i wartości, a zatem także i historii, sposobów odczuwania, przeżywania świata, który nas otacza, komunikowania się z innymi ludźmi. O tym się nie mówi, natomiast można zauważyć nawet pewną zorganizowaną niejako kampanię nienawiści w stosunku do kultury ojczystej, która właśnie jest postrzegana tylko i wyłącznie w kategoriach represyjnych, opresywnych, a więc jako coś negatywnego, coś, co powinniśmy po prostu odrzucić jako pewną element przyszłości, historii, coś, co kiedyś być może było potrzebne, ale dzisiaj już nas tylko i wyłącznie ogranicza. Czyli znowu, że wracamy tutaj do tego tematu indywidualizmu, tak, który nie tylko dotyczy relacji między kobietą a mężczyzną i utrudnia tą relację, ale również utrudnia relację człowieka, kobiety i mężczyzny ze swoją wspólnotą, ze swoim narodem, ze swoją wspólnotą kulturową po prostu. I to owocuje tym, że nie ma tutaj znowuż tych podstawowych cnót rycerskich, czyli wierności, lojalności, i zupełnie wymiera też podstawowe przez 2000 lat, a nawet więcej, bo to się pojawiło jeszcze przed chrześcijaństwem, pojęcie dobra wspólnego, że robimy coś dla dobra wspólnego. Panie profesorze, tutaj chciałabym postawić kropkę i przejść jeszcze na koniec do doktora Bartoszewicza. Panie doktorze, czy się słyszymy? Tak, słyszymy. Panie doktorze, ja chciałam jeszcze, żeby pan na koniec powiedział, co średniowieczni rycerze mogliby powiedzieć współczesnym mężczyznom. Zostały nam 2 minuty. O, jak bardzo trudne pytanie, bo ja mam oczywiście taki dystans do przenoszenia pewnych wartości, czy zachowań, które były adekwatne do określonego okresu cywilizacji czy też rozwoju kultury, ale myślę, że to, co chyba by było najważniejsze, to jest ta umiejętność budowania relacji w wymiarze odpowiedzialności, czyli rycerz, jeżeli go tak mogę sobie wyobrazić, z tego, co wiem, czy też z legend, z opowieści historycznych, to był człowiek odpowiedzialny. Jeżeli jest odpowiedzialność, to znaczy, że ja wiem, jakie są kroki następne po czynie, który wykonam. A mam wrażenie, że współcześni mężczyźni potrafią wykonać pierwsze kroki, a potem bezradnie patrzą na kolejne kroki czy kolejne następstwa tej sytuacji, którą stworzyli, i całkowicie przenoszą odpowiedzialność na drugą stronę, czyli na płeć żeńską i na kobiety. I to powoduje, że tej relacji trwałej się nie wytwarza. Te lęki, które są po stronie kobiet, generują decyzje o tym, że nie są pewne swoich mężczyzn, nie są pewne swoich małżonków, nie są pewne tego, czy oni zachowają się w sposób odpowiedzialny w sytuacji, kiedy trzeba będzie zweryfikować tą odpowiedzialność, znaczy ten lęk sam. Oczywiście wymusza kultura konieczność budowania relacji, poszukaj sobie chłopaka, znajdź chłopaka, kiedy wyjdziesz za mąż. To jest presja społeczna, presja rodzinna, ale panie się musimy niestety tak bronią się przed tą presją, tak, bo widzą nieodpowiedzialność po drugiej stronie. Musimy niestety kończyć. Moimi gośćmi byli dzisiaj dr Artur Bartoszewicz, profesor Bartosz Jastrzębski oraz Krzysztof Zuba. Michalina Szymborska, dobranoc państwu. Thank you.